11นิโรธกถา120ว่าด้วยนิโรธ353สกวาทีนิโรธมี2อย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทุกขนิโรธมี2อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทุกขนิโรธมี2อย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิโรธสัตว์มี2อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิโรธสัตว์มี2อย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทุกขสัตว์มี2อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิโรธสัตว์มี2อย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมุทัยสัตว์มี2อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิโรธสัตว์มี2อย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมรรคสัตว์มี2อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิโรธสัตว์มี2อย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีที่ต้านทานมี2อย่างที่เร้นมี2อย่างที่ระลึกมี2อย่างจุดมุ่งหมายมี2อย่างที่มั่นมี2อย่างอมตะมี2อย่างนิพพานมี2อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิพพานมี2อย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิพพานทั้ง2อย่างยังมีความสูงต่ำความเร็วและความประณีตความยิ่งและหย่อนเขตแดนความแตกต่างร่องรอยช่องว่างอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิโรธมี2อย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลนำสังขารที่ดับโดยไม่ต้องพิจารณามาพิจารณาให้ดับได้ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลนำสังขารที่ดับโดยไม่ต้องพิจารณามาพิจารณาให้ดับได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่านิโรธมี2อย่างปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่านิโรธมี2อย่างใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสังขารที่ดับโดยไม่ต้องพิจารณาก็ดีที่ดับโดยพิจารณาก็ดีต่างก็ดับสนิทแล้วไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากสังขารที่ดับโดยไม่ต้องพิจารณาก็ดีที่ดับโดยพิจารณาก็ดีต่างก็ดับสนิทดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่านิโรธมี2อย่างสกวาทีนิโรธมี2อย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสังขารแม้ที่ดับโดยพิจารณาชื่อว่าดับเพราะอาศัยอริยมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสังขารที่ดับโดยไม่ต้องพิจารณาชื่อว่าดับเพราะอาศัยอริยมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิโรธมี2อย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสังขารที่ดับโดยพิจารณาไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสังขารที่ดับโดยไม่ต้องพิจารณาก็ไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่านิโรธมี2อย่างนิโรธกถาจบทุติยวรรคจบธรรมกถาที่มีในวรรคนี้คือ1ปรูปหารกถา2อัญญานกถา3กังขากถา4ปรวิตารณกถา5วจีเภทกถา6ทุกขาหารกถา7จิตตถิติกถา8กุกุละกถา9อนุปุพพาภิสมยกถา10โวหารกถา11นิโรธกถา3ตติยวรรค1พละกถาในวงเล็บ21ว่าด้วยกำลัง 354สกวาทีกำลังของพระตถาคตมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกำลังของพระตถาคตก็คือกำลังของพระสาวกกำลังของพระสาวกก็คือกำลังของพระตถาคตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถาคตมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกำลังของพระตถาคตกำลังของพระสาวกเป็นอันเดียวกันกำลังของพระสาวกกับกำลังของพระตถาคตก็เป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถาคตมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกำลังของพระสาวกก็เช่นเดียวกับกำลังของพระตถาคตกำลังของพระตถาคตก็เช่นเดียวกับกำลังของพระสาวกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถาคตมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุรพประโยคบุรพจริยาการกล่าวธรรมการแสดงธรรมของพระสาวกก็เช่นเดียวกับบุรพประโยคบุรพจริยาการแสดงธรรมของพระตถาคตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถาคตมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระตถาคตทรงเป็นพระชินเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูเป็นพระสัพพทัสสาวีเป็นพระธรรมสามีเป็นพระธรรมปฏิสรณะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสาวกก็เป็นพระชินเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูเป็นพระสัพพทัสสาวีเป็นพระธรรมัสสามีเป็นพระธรรมปฏิสรณะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถาคตมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระตถาคตเป็นผู้ยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นผู้ให้กำเนิดแก่มรรคที่ยังไม่มีใครให้กำเนิดเป็นผู้บอกมรรคที่ยังไม่มีใครบอกเป็นผู้รู้มรรคเป็นผู้เข้าใจมรรคเป็นผู้ฉลาดในมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสาวกก็เป็นผู้ยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นผู้ให้กำเนิดแก่มรรคที่ยังไม่มีใครให้กำเนิดเป็นผู้บอกมรรคที่ยังไม่มีใครบอกเป็นผู้รู้มรรคเป็นผู้เข้าใจมรรคเป็นผู้ฉลาดในมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงซึ่งความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์อินทรียปโรปริยัตญาณมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสาวกเป็นผู้รู้ธรรมทั้งปวงเป็นผู้เห็นธรรมทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น355ปรวาทีพระสาวกรู้ฐานะและอฐานะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระสาวกรู้ฐานะและอฐานะได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงฐานะและอฐานะฐานาฐานญาณมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกปรวาทีพระสาวกรู้วิบากแห่งกรรมสมาทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระสาวกรู้วิบากแห่งกรรมสมาทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงวิบากแห่งกรรมสมาทานกรรมวิปากญาณทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกปรวาทีพระสาวกรู้ปฏิปทาที่จะให้สัตว์ถึงคติและมิใช่คติทั้งปวงได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระสาวกรู้ปฏิปทาที่จะให้สัตว์ถึงคติและมิใช่คติทั้งปวงได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงปฏิปทาที่จะให้สัตว์ถึงคติและไม่ใช่คติทั้งปวงสัพพัทธคามินีปฏิปทาญาณมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกปรวาทีพระสาวกรู้โลกซึ่งมีธาตุหลายอย่างต่างๆกันได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระสาวกรู้โลกซึ่งมีธาตุหลายอย่างต่างๆกันได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงซึ่งมีธาตุหลายอย่างต่างๆกันนานาธาตุญาณมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกปรวาทีพระสาวกรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆกันได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระสาวกรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆกันได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆกันนานาธิมุตติกญาณมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกปรวาทีพระสาวกรู้ความเศร้าหมองความผ่องแผ้วการออกจากฌานวิโมกข์สมาธิและสมาบัติได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระสาวกรู้ความเศร้าหมองความผ่องแผ้วการออกจากฌานวิโมกข์สมาธิและสมาบัติได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงความเศร้าหมองความผ่องแผ้วการออกจากฌานวิโมกข์สมาธิและสมาบัติชานาทิสังกิเลสาธิญาณมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกปรวาทีพระสาวกรู้การระลึกถึงขันธ์ที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระสาวกรู้การระลึกถึงขันธ์ที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงการระลึกถึงขันธ์ที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนอุเพนิวาสานุสติญาณมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกปรวาทีพระสาวกรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระสาวกรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายจตูปปาตญาณมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกปรวาทีอาสวะของพระตถาคตสิ้นไปแล้วและของพระสาวกก็สิ้นไปแล้วมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีเหตุอะไรอะไรที่ทำให้ต่างกันระหว่างความสิ้นไปแห่งอาสวะของพระตถาคตกับความสิ้นไปแห่งอาสวะของพระสาวกหรือระหว่างความหลุดพ้นของพระตถาคตกับความหลุดพ้นของพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่มีปรวาทีหากไม่มีเหตุอะไรอะไรที่ทำให้ต่างกันระหว่างความสิ้นไปแห่งอาสวะของพระตถาคตกับความสิ้นไปแห่งอาสวะของพระสาวกหรือระหว่างความหลุดพ้นของพระตถาคตกับความหลุดพ้นของพระสาวกดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะอาสวัคคยญาณมีได้ทั่วไปแก่พระสาวก356ปรวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาที